na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 20 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Śledczy przesłuchali Leszka Czarneckiego w sprawie byłego szefa KNF. Prokuraturę opuścił przed północą. Biskupi przyjęli stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego nieletnich przez niektórych duchownych. Komisja Europejska już ma odpowiedź Polski w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Prawie 12 godzin trwało przesłuchanie Leszka Czarneckiego w prokuraturze. Biznesmen zeznawał w sprawie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. O szczegółach Marta Dobrowolska. Przed wejściem do katowickiej prokuratury Czarnecki powiedział, że nie chce nadawać sprawie charakteru politycznego. Komentarza odmówił również po przesłuchaniu, odnosząc się jedynie do jego przebiegu. Przesłuchanie szło bardzo sprawnie. Złożyłem obszerne zeznania. Niestety nie mogę komentować przebiegu śledztwa. Jak potwierdził prokurator Tomasz Tadla, świadek do swoich zeznań załączył także nośniki informatyczne oraz urządzenia, które mogą posłużyć wyjaśnieniu sprawy. Według świadka są tam te najważniejsze informacje, które mogą przyczynić się do rozwikłania tej sprawy, ale przede wszystkim powiedział o tym, że są tam nagrane rozmowy. Aby zweryfikować te informacje, potrzebne będą specjalistyczne badania i czynności z udziałem biegłych. Załączone wczoraj nagranie mają zawierać rozmowy Czarneckiego z członkami KNF, a także z samym Chrzanowskim, zarejestrowane w lipcu. Według biznesmena były już szef KNF Marek Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla jego banku w zamian za 40 milionów złotych. Do złożenia propozycji miało dojść podczas marcowej rozmowy, którą biznesmen nagrał. Episkopat chce oczyszczenia kościoła z przestępstw wykorzystywania seksualnego. Biskupi, którzy obradowali na Jasnej Górze, przyjęli stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego osób nieletnich przez niektórych duchownych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki mówi, że ofiary powinny zgłaszać sprawę. Mamy zdecydowaną wolę oczyszczenia z grzechu i przestępstw tych nadużyć. Cały proces prowadzi do tego, żeby po rozważeniu zasadności samej skargi przesyłać to w dwie strony, to znaczy do Stolicy Apostolskiej i z drugiej strony do prokuratury. Biskupi informują też, że w każdej diecezji został wyznaczony delegat, który jest upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną. Prezydent podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Wprowadzenie tego mechanizmu ma być elementem trzeciego filaru emerytalnego dla pracowników. Ma on być również dobrowolny i w pełni prywatny. Ustawa ma wejść w życie w styczniu. Pracownicze plany kapitałowe mają poprawić sytuację pracowników, szczególnie pod kątem ich emerytalnej przyszłości. Prezydent Andrzej Duda po podpisaniu regulacji wysoko ocenił jej założenia. Pracownicze plany kapitałowe to jest sposób oszczędzania, na który składają się trzy podmioty. Pracownik, jego pracodawca i jeszcze dodatkowo państwo, Fundusz Pracy. Potrzebę rozwijania pracowniczych planów kapitałowych dostrzegają również związki zawodowe, zapewniała obecna na uroczystości minister finansów Teresa Czerwińska. Oni również są zainteresowani w tym, aby zmieniać standardy rynku pracy, aby ten bufor bezpieczeństwa emerytalnego pracowników był jak największy. Według wyliczeń rządu z pracowniczych planów kapitałowych będzie mogło skorzystać ponad 11 milionów aktywnych na rynku pracy Polaków. Michał Fadusio, Polskie Radio. Polska przekazała odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, informują polscy dyplomaci. Podkreślają, że odpowiedź wychodzi naprzeciw oczekiwaniom komisji. Chodzi o informację, w jaki sposób rząd w Warszawie wdrożył lub zamierza wdrożyć wstępną decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącą zawieszenia ustawy i przywrócenia do pracy sędziów odesłanych na emeryturę. Wczoraj minął termin przysłania odpowiedzi. Rosyjscy biznesmeni nie chcą, by nowym szefem Interpolu został ich rodak. Generał rosyjskiego MSW Aleksandr Prokopczuk jest jednym z dwóch kandydatów. Delegaci Zgromadzenia Generalnego Interpolu mają podjąć decyzję w tym tygodniu. 8 rosyjskich przedsiębiorców, którzy uciekli ze swojego kraju, ponieważ byli represjonowani i groził im areszt, napisało list do delegatów Interpolu. Zwracają w nim uwagę na złą reputację rosyjskiego MSW, którego funkcjonariusze w ich ocenie są odpowiedzialni za łamanie praw człowieka i wolności obywatelskich. To organizacja doskonale znana z korupcji i stosowania tortur, napisali w liście. O stanowisko szefa Interpolu, oprócz generała Aleksandra Prokopczuka, ubiega się policjant z Korei Południowej Kim Chun-Yang. Moskwa, Maciej Jast. Trzębski, Polskie Radio. Rekord na krakowskim lotnisku. Port odprawił 6-milionowego pasażera. To pani Anna z okolic Zakopanego dostała voucher na bilet lotniczy i zestaw upominków.

the classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. I tak oto robi nam otwarcie audycji. Boran na audycję zapraszamy do Trójki. Dawno się nie słyszeliśmy z panem Robim, prawda? A szkoda, bo ładnie śpiewa. Dzień dobry mówiłem? A chyba mówiłem. Ale to kłaniamy się państwu. Zainteresował państwo, rozumiem, i to przede wszystkim pana Tomasza, zdaje się, pas centralny. No taki mamy, od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę. On nam, ten centralny pas się tu pojawił taki i chmury będą sobie tam się przemieszczać. Odprowadź, Mela Koteluk. To państwo wiedzą z nowej płyty, bo już płyta jest dostępna, polecamy serdecznie. No i zapraszamy do Trójki. Ja mówiłem dzień dobry już. Odprowadź. I Melako Teluk. Okazuje się, że dzień dobry już mówiłem, bo tu mnie pan Remek poprawia, że dzień dobry to redaktor już 4 razy mówił i ani razu nie podał jeszcze, która godzina, a ja biegam i muszę mieć taką informację. Pozdrawiam, czuwaj. A skoro tak, to podam bardzo precyzyjnie. 17:25 po 6:00. Zapraszamy do trójki. I 6:30. Co my dziś? My dziś będziemy między innymi, na przykład będziemy, proszę państwa, w Sarajewie. A tam? Z jednej strony w Sarajewie jest pomnik Gavrilo Principa, terrorysty. We wschodnim Sarajewie, 20 kilometrów stąd, jest natomiast pomnik Principa już jako bohatera. Odwiedzimy Sarajewo i porozmawiamy między innymi o tym, jak zaczęła się pierwsza wojna światowa. To około 7:40 zapraszamy. Paulina Kozion jest w Sarajewie, wszystko państwu dokładnie opowie. Zapraszamy także o 8:13 na salon polityczny Trójki, Beata Michniewicz dziś i państwa gościem będzie Jacek Sasin. A cóż poza tym, porozmawiamy także o oponach zimowych, bo... My się śmiejemy, że zima zaskoczyła drogowców, natomiast co roku zima zaskakuje też kierowców. To już jest po czasie. Zmieniać opony należy wtedy, kiedy przynajmniej temperatura dobowa oscyluje wokół 7 stopni. I niby wszystko to wiemy, ale jednak zaskakuje. No i to o tym zaskakiwaniu trochę porozmawiamy przed 6:30, właściwie za kilka minut. Cóż poza tym? Poza tym mówić będziemy o przytulaniu wcześniaków. Mama nosi to dziecko przez 9 miesięcy, to dziecko w niej rośnie, to jest cały czas bliskość, a my faceci jednak jesteśmy zawsze gdzieś z boku. Musimy powalczyć o to i zbudować sobie tą więź, dlatego też warto zacząć od kangurowania. Projekt Tata 7:20, trochę wcześniej będzie doktor Tomasz. No i właśnie, pojawiają się teraz dwie zagadki. Pierwsza zagadka od doktora Tomasza. Co to? To coś musi być puchate. To coś musi być takie wełniane, grube, takie, no takie jakby z waty. A właśnie, i co to może takiego być? No wiele rzeczy może takim być, ale co to takiego miał na myśli doktor Tomasz? Proszę sprawdzić, kwadrans po 7:00, pytania z kosmosu. A w chwilę wcześniej, bo przed 7:00 urywki z kalendarza i kolega Łukasz też będzie miał zagadkę. O kogo albo o co chodzi? Zajmuje się głównie inwigilacją, szpiegostwem i permanentnym monitoringiem. No i co to jest? Kto to jest? Nie są żadne służby państwowe. O czymś zupełnie innym opowie państwu Łukasz Błąd. Przed 7:00 w urywkach z kalendarza zapraszamy. Tu jeśli chodzi muzycznie, a to zaraz, bo jeszcze wcześniej, że 227 trójek i Piotr Łodej przy telefonie i Renek Małpa, Polskie Radio PL 71335. I o co chodzi? Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. No to jest jasne, że nie ma. No nawet gdybym zadał zagadkę, to bez sensu. Pięknie, rozmawia się całkiem nieźle i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie mogę złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przetermin. Nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo fal nie ma, fal nie ma. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać, bo to jest sprawa jasna. Jeśli wiemy, że czegoś nie ma, to nie ma fal. Oczywiście były dwie zagadki. Pierwsze od doktora Tomasza. Takie grube, puchate i tak dalej, i tak dalej. Pan Stefan napisał, to ja? Ranek Małpa Polski Radio.pl. No dobrze, to jest jedna zagadka. Druga zagadka była od Łukasza i pani Marzena napisała, że to jest sąsiadka w oknie oparta na poduszce. Sprawdźmy. Zajmuje się głównie inwigilacją, szpiegostwem i permanentnym monitoringiem. Możliwe, ale nie o tę postać chodzi. Proszę sprawdzić za pół godziny. 227 3. Dzień dobry panu. Może nie wszyscy wiedzą, ale palenie liści jest zabronione. No dym z palonych liści jest szczególnie dokuczliwy. No nie idzie otworzyć okna, tak śmierdzi. Tłumaczenie się tym, że liście palił mój dziadek, mój ojciec, to ja będę palił, no jest co najmniej, powiedzmy, nie za mądre. Straż Miejska może nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego, a kupienie tam kilku worków na liście to parę groszy. Służby komunalne wywiozą każdą ilość liści. Dziękuję bardzo i też panu życzę miłego dnia. Ale jak też, jak ja dopiero teraz chciałem panu życzyć miłego dnia. Miłego dnia życzę panu, panie Adamie. Życzę. Zapraszamy do Trójki. Jeśli chodzi o liście, to oczywiście zgadzam się w całej rozciągłości. 25 minut po 6 podaję czas, bo to dla pana Remka bardzo ważne, bo biega. Ale nie o tym teraz. Za oknem prawie zimowa aura. Nic dziwnego, że jak bumerang wraca sprawa zimowych opon. Niektórzy ubezpieczyciele próbują uzależnić wypłacanie odszkodowań od tego, czy podczas zdarzenia drogowego auto jechało na takich oponach, czy nie. Choć zmiana opon w Polsce na zimowe z punktu widzenia prawa nie jest przecież obowiązkowa. Wiadomo, że przychodzi okres zimowy, trąbią w radiu, w telewizji, że poniżej 10 można zakładać zimówki, no nie wiem dlaczego. To się powtarza, wie pan, to już 20 parę lat, powinni się przyzwyczaić. Ja nie wiem, się wydaje, żeby pan ubezpieczyciel to ma wymagania, nie? W Niemczech, na Litwie, na Czechach jest obowiązek opon zimowy. My się śmiejemy, że zima zaskoczyła drogowców, natomiast co roku zima zaskakuje też kierowców. Kuba Bielak, Akademia Bezpiecznej Jazdy. Jeżeli chodzi o zmienianie opon, to już jest po czasie. To już jest po czasie zmieniać opony, należy wtedy, kiedy przynajmniej temperatura dobowa oscyluje wokół 7 stopni. Proszę sobie wyobrazić, że w okolicach 0-3 stopni twardość opon letnich jest prawie taka jak twardość plastiku. To nie są opony, które dadzą nam bezpieczeństwo. Piotr Sarnecki, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego. Dobre opony z homologacją zimową pozwalają już nam w taki dzień jak mamy dzisiaj, gdy nie ma śniegu, ale jest zimno, jest mokro, pozwalają nam szybciej zahamować. Ten samochód lepiej się trzyma drogi, dlatego że mieszanka opon zimowych jest bardziej miękka. Ona nie twardnieje w takiej pogodzie jak opony letnie. Po pierwsze, nie ma zwykle wpisanego wyraźnie takiego wyłączenia w ogólne warunki ubezpieczenia. Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego. A po drugie, brak zmiany opon na zimowe przy dzisiejszych regulacjach, no, można by poczytywać raczej w kategoriach zwykłej niestaranności klienta, a nie rażącego niedbalstwa. A to jest rzeczywiście niedopilnowanie drastyczne warunków bezpieczeństwa, jeżeli w warunkach, kiedy opona zimowa jest wymagana, właśnie, to wymagane słowo jest kluczem, dlatego że wymagana przez kogo? Przez zdrowy rozsądek, przez logikę czy przez prawo? U nas prawo niestety jeszcze jest takie, że nie jest karane nieposiadanie opon zimowych w zimie. W innych krajach już dawno wprowadzono obowiązek używania opon zimowych, u nas tego obowiązku nie ma. I rzeczywiście jesteśmy jedynym krajem z takim klimatem w Europie, który nie ma żadnych przepisów dotyczących opon, więc byłoby wszystkim łatwiej. Zdecydowanie to by poprawiło bezpieczeństwo. To są wartości kilkudziesięcioprocentowe. Mówi o tym chociażby raport Komisji Europejskiej z 2016. Wprowadzenie obowiązku jazdy na oponach zimowych lub całorocznych zmniejsza prawdopodobieństwo wypadku, uwaga, o 46%. Wydaje mi się, że politycy boją się obarczyć kosztami obywatela. To znaczy, jeżeli by wprowadzono taki obowiązek, to ktoś by pomyślał, że no tak, zaraz kasę od nas wyciągają, trzeba będzie mieć opony zimowe, letnie, może jeszcze jakieś. Gdyby taki obowiązek został wprowadzony, że trzeba jeździć od jakiegoś dnia na oponach, które mają tak zwany symbol alpejski, czyli płatek śniegu na tle góry, no to oczywiście wtedy opony całoroczne też spełniają te przepisy i jak ktoś zupełnie nie chce wymieniać opon, jeździć na oponach cały rok, no to tak, to jest dobre rozwiązanie. O Oprócz Polski nie ma obowiązkowej zmiany opon również w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Belgii, a także na Węgrzech. Przeciwnie, w Norwegii, na Litwie, w Niemczech, w Czechach, w Austrii, oczywiście w Słowenii także. Opony zimowe próbował zmienić Wojciech Jabłońska. Jak tam w trasie? A nawet dobrze, nie narzekam. Jestem teraz na cztery i śmigam sobie, że tak powiem, bez problemu. Kraków, Wadowice, Bielsko, Tychy dzisiaj, tak rozbudowane trochę. Na razie, hej. Szerokości życzymy. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za jedyne 1111. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trochę wyjechaliśmy poza 6:30. Romuald Wójcik. Cezary Przybylski został wybrany na marszałka województwa dolnośląskiego przez koalicję radnych Prawa i Sprawiedliwości i bezpartyjnych samorządowców. Na Mazowszu już po raz szósty wybrano na marszałka Adama Struzika z PSL. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Ludowców podpisali wcześniej porozumienie w sprawie koalicji w Sejmiku. Podobnie w Wielkopolsce, gdzie kandydatem na marszałka jest Marek Woźniak z PO. Średnio 655 zł brutto podwyżki od stycznia dla funkcjonariuszy i 300 dla pracowników służby więziennej przewiduje porozumienie podpisane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Związki Zawodowe. Ponadto za rok funkcjonariusze otrzymają podwyżkę nie mniejszą niż 500 zł brutto, a pracownicy nie mniejszą niż 400. Kompromis przewiduje też zmianę przepisów emerytalnych. Mężczyzna śmiertelnie postrzelił w szpitalu w Chicago policjanta i dwie inne osoby. Sam również zginął od policyjnych kul. Jeden ze świadków opowiadał, że napastnik wszedł do holu i zaczął strzelać. Policja szybko opanowała sytuację. Zginął też jeden z policjantów. Nie ujawniono personaliów napastnika. Nie wiadomo też, jakie były jego motywy. Szpital znajduje się w dzielnicy Southside, znanej z wysokiej przestępczości. A kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Czeka na zachmurzenie umiarkowane i duże w pasie centralnym od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę, po południu lokalnie rozpogodzenia, na północy i południu miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na krańcach południowych wieczorem opady marznącego deszczu, powodującego oczywiście gołoleć, tak to już jest ten moment. Temperatura maksymalna od zera na południowym wschodzie do 4 nad morzem, wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, tylko na Podlasiu, Warmii i Mazurach okresami słaby. Trójka. Program trzeci.

do twarzy pięści żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe ci welonki. Czy byłeś kiedyś w kupnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. Co też się dzieje pod sklepem? Tłum przystawia komuś do twarzy pięści. Żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe dziwolonki. Czy byłeś kiedyś u nas? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękaj. Oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Tak dyskretnie i życzliwie Państwu też przypomnę, że płyta Męskie Granie 2018 jest dostępna. Bo muszę podawać czas często, bo pan Remek biegnie. Za 19 minut będzie 7, panie Romku. U pana to takie wszystko dostępne jest. Mele Koteluch dostępne. Dostępne. Męskie Granie dostępne. Dostępne. Proszę pana. No to ja czekam po 9 w pokoju znanym. Czy co? Że... Będę dostępny jako dobrze. Klient. Dobrze? Klient awanturujący się, jak rozumiem. Niekoniecznie. A wie pan, co dzisiaj się zdarzy? Dzisiaj, wieczorem? Będziemy mecz grali w piłkę nożną. No i to jest, proszę pana, taki mecz, że no ho, ho, ho, gdyby to wszystko powiązać z polityką, to naprawdę, nawet Niemcy nam pomagają, co się według niektórych rzadko zdarza. Poza tym... Włączyłem sobie wczoraj mecz niemiecki z holenderskim. Do końca? I było właśnie 2-0. Myślałem sobie, a to już po wszystkim. Już po wszystkim. No właśnie, i wystarczy nam jeden punkt w Portugalii. I tak naprawdę złośliwie mówią, że jeśli tego Jerzy Brzęczek nie wykorzysta takiej sytuacji, no to będzie to podejrzane, naprawdę. A teraz przesłuchują 12 godzin, proszę pana, to nie są przelewki. Bez żartów. Rzeczywiście, jeśli ta reprezentacja tego punktu nie ugra, to znaczy, że chyba z tego ciasta chleba nie będzie i trzeba by to wszystko na nowo poukładać. Ale powiedzmy, o co chodzi. Jeśli zdobędziemy ten jeden punkt, to będziemy losowani do eliminacji Mistrzostw Europy z pierwszego koszyka, co nam bardzo pasuje. Oczywiście kibice powiedzą, za taką grę nie należy nam się pierwszy koszyk, powinni zacząć od drugiego. No ale oczywiście można budować tę reprezentację i nie utrudniać sobie sprawy na starcie od razu, prawda? Można, ale też ci, którzy są w drugim koszyku, bardzo chcą, żebyśmy my byli w pierwszym. To prawda, więc właściwie wszyscy są jacy zadowoleni. No i dlatego ten jeden punkt by nam wystarczył. I jeszcze nie sprawdziłem, jak wygląda sytuacja Portugalii. Czy Portugalii już jest wszystko jedno? Tak. No to lepiej już nie będzie. Wszyscy chcą. Czekamy bez nadziei, co prawda, pisze Rzeczpospolita, ale chyba nie znając jeszcze wyniku, autor napisał ten tytuł, wyniku wczoraj z Gelsenkirchen. No dobrze, przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Oczywiście o przesłuchaniu Leszka Czarneckiego dziś w prasie sporo, o aferze KNF. Ostatnie spotkanie Leszka Czarneckiego z szefem KNF-u miało miejsce 5 listopada, dwa dni przed zawiadomieniem prokuratury o podejrzeniu korupcji, pisze się Dziennik Gazeta Prawna, który sporo miejsca poświęca tej sprawie. No ale także generalnie opinie, jak to się przekłada na politykę. Piotr Zaremba pisze, zróbmy wybory szybko, korzystając z nieuchwalenia budżetu. Namawiał zwłaszcza Joachim Brudziński. Inni są ostrożniejsi, przekonują, że pamięć ludzka jest krótka, a wrażenie wywołane bankowym skandalem może się szybko zatrzeć. Tak pisze Piotr Zaremba, komentując politycznie całą sytuację. Przy okazji w dzienniku przeczytamy też, dokąd się trafia z ministerialnego fotela, bo w rządzie Mateusza Morawieckiego jest 81 sekretarzy i podsekretarzy to prawie o 20 mniej niż jeszcze w lutym, gdy premier zapowiadał cięcia w resortach. No cięcia są, a dokąd odchodzili? 4 do zarządów państwowych spółek, 6 wciąż pracuje w administracji, 8 dalej jest posłami lub senatorami. Takie zestawienie dziś analiza na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Wyborcza pisze z kolei o tym, że 29-letni syn koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego w lipcu dostał dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu intratną posadę w Banku Światowym. Służby podległe Kamińskiemu mają teraz wyjaśnić aferę KNF, w której przewija się prezes NBP. O rodzinnej siatce, tak to tytułuje Wyborcza, przeczytają Państwo na pierwszej stronie. Państwo PiS dba o bliskich swoich funkcjonariuszy. No jeśli jedna strona tak, to druga strona, Gazeta Polska codziennie pisze gangsterskie kalkulacje magnatów Platformy i opisze o nowych taśmach z restauracji Sowa i Przyjaciele. Absolutnie nie opłaca się już produkcja narkotyków, tylko VAT, powiedział Paweł Graś, jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska podczas spotkania towarzyskiego w tej restauracji. To był wrzesień 2013 roku. Z nagrań opublikowanych w sobotni wieczór wynika, że ówczesny rzecznik rządu miał pełną wiedzę na temat przestępczości związanej z wyłudzaniem VAT. Co więcej, swym rozmówcom wyjaśniał również, jak uniknąć odpowiedzialności za takie działanie. Pisze Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie swojego wydania o tym, jak z legendy opozycji stał się łapówkarzem. No tak parafrazuję tytuł. Od legendy opozycji do łapówkarza, dziś w dzienniku Fakt, historia Józefa Piniora. Ten dziennik pisze dziś, ujawniając kulisy akcji CBA. No i tutaj jest kilka dosadnych oczywiście stwierdzeń i cytatów także. No smutno to wszystko wygląda, jeśli chodzi o polską politykę, kiedy przegląda się dziś gazety. Na rynkach też niewiele lepiej. Rynki nie wierzą Narodowemu Banku Polskiemu. Rzeczpospolita pisze, spadające notowanie banków Leszka Czarneckiego. Bankowi oczywiście. Zaprzeczają uspokajającym deklaracjom władz, a takie są choćby w Gazecie Polskiej codziennie. Klienci banków mogą być spokojni. No i teraz mamy dwie strony medalu znów. Komu wierzyć? To pytanie z takim dużym znakiem zapytania. Witold Sobociński zmarł. Jego wspomnienia też dziś w prasie. Jego kadry były wielką sztuką. Przeczytamy dziś w Rzeczpospolitej. A w Gazecie Wyborczej tekst Małpia, zręczność Dentoksa. No i wspomnienia choćby tego filmu, który pamiętamy, może nie wszyscy, ale wielu z nas, Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Hasa, mówił, że w tym filmie na pierwszy plan wysuwały się materialne rekwizyty, iluzyjność rzeczywistości. Głębie przestrzeni sugerowaliśmy światłem i barwą. Pierwszy plan był jasny, potem stopniowo półtonami robił się ciemny. Uwielbiał eksperymentować. O filmach i o sztuce Witolda Sobocińskiego dziś we wspomnieniach w prasie. Nasz dziennik donosi o tym, że w tej kadencji Sejm nie zajmie się obywatelskim projektem Zatrzymaj aborcję. PiS porzuca dzieci. Tak tytułuje ten artykuł nasz dziennik na stronie pierwszej. W Superekspresie natomiast idźmy dalej, skoro już o ojcu Tadeuszu Rydzyku, no bo to jego medium jednak cytowałem przed chwilą. Superekspres donosi dość sensacyjnie: Rydzyk będzie uczył seksu. Otóż chodzi o kontrowersyjną audycję wkrótce na antenie Radia Maryja, zatytułowaną Jak być dobrym mężem w sypialni. No i to zostawiam już bez komentarza. W Superekspresie Państwo więcej na ten temat przeczytają. Puls Biznesu. Na koniec takie chciałem znaleźć dobre słowo. Żeby, dobre. Tak, dobre słowo, które na dziś niech będzie z Państwem. A co ma dużo endorfin, jeśli chodzi o słodycze? Wiadomo, czekolada. I takie słowo dziś znalazłem na okładce Pulsu Biznesu, bo król czekolady szuka inwestora. Grupa Milano, notowana w rankingu Candy Industry najwyżej spośród rodzinnych firm w branży, idzie pod młotek. Czyli inwestor poszukiwany, ale czekolada padła, no to może po kawałku na dobry początek dnia polecamy. Po tabliczce. O, to kolega zaszalał. Dlaczego? A co? A dlaczego? Ja rozumiem, że kolega nie przygotował ciała na lato, ale na zimę ma już świetnie przygotowane, tak? Najpierw masa? No. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes. nights ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Bolting, Mr. Moore, though these days have gone, I still sing this song every morning. Bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford school. Went back to see the Iron Curtain had its own rules, but all my songs till now I owe to the fool I became at school, at Bedford school. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Bolting, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Bolting, Mr. Moore, all these days are gone, I still sing the song. Bedford School to oczywiście Grzegorz Turnow z nowej płyty i pozostając w konwencji, przypomnę Państwu, że płyta jest dostępna. Mało tego, jest dostępny tak, że mogą sobie Państwo obejrzeć teledysk do tego utworu. Polecamy szczególnie, bo reżyserem jest znany Państwu z urywków także Darek Rządkowski. To on wyreżyserował. Urywki. Urywki z kalendarza. Za 9 minut będzie 7, więc we wtorek, jak zwykle, Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Będę, proszę państwa, mówił na początku trochę ciszej, bo może już u kogoś dzieciaki nie śpią, może już są po myciu zębów i ogólnoustrojowym uzyskaniu porannej przytomności, a sprawa jest delikatna. Od kilku tygodni społeczność rodziców tradycyjnie w tym okresie rozwija zastosowania pedagogiki santanikolausowskiej, dzięki czemu ich nieletnie potomstwo porzuca wiele właściwych mu niewłaściwych zachowań. Wszystko po to, żeby otrzymać prezent od Mikołaja, który obecnie, jeśli wierzyć mamie i tacie, zajmuje się głównie inwigilacją, szpiegostwem i permanentnym monitoringiem. Nie chcę powiedzieć tego zbyt głośno, ale sprytne dziecko, zamiast się spinać jeszcze przez 2 tygodnie, żeby otrzymać niepewny upominek, który nijak się ma do zamówienia w liście, może nas rodziców przyszpilić dzisiaj pytaniem o to, co dostanie z okazji powszechnego Dnia Dziecka ustanowionego przez ONZ. Groźbą, że Mikołaj patrzy i zapamiętuje, zbyć się tego nie da, bo przecież on kocha dzieci. Można oczywiście zdecydować się na inną technikę i bez konspiracji podarować dziś dziecku jakiś drobiazg, na przykład jojo, które zostało opatentowane dokładnie 152 lata temu. Od tego czasu rozwinęło się 5 stylów jojowania, w tym nieresponsywne, w których jojo samo z siebie nie wraca, no i ekstrawagancka technika 5A, bez przywiązywania zabawki do palca. Trudno w to uwierzyć, ale raptem 33 lata temu zaprezentowano system operacyjny Windows 1.0. Od tego momentu urosło niemałe grono użytkowników, jak i tych, których zdaniem należało na tej wersji poprzestać. Natomiast 28 lat mija dzisiaj od chwili wysłania do Polski pierwszego e-maila. Doszedł ponoć po 2 tygodniach i tak zawstydzając miejscową pocztę. I jeszcze jedna informacja, bez której nie sposób należycie funkcjonować 20 listopada. Tego dnia w roku 1960 odbyła się pierwsza w Polsce wystawa pudli. Wspominam o tym, gdyż nie tylko dziś, ale i na następne dni chciałbym i nam wszystkim życzyć niewymuszonej szykowności i częstej sympatii otoczenia. I pozdrawiamy serdecznie redaktora Gąsiorowskiego oczywiście. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy i do usłyszenia za tydzień, we wtorek. Udanego jojowania na cały dzień życzymy, no bo to jest, są urodziny. Joja, za 6,5 minuty będzie 7. Pozostajemy w konwencji i podpowiadamy, że nowa płyta Pablo Paweł i Ludziki jest już dostępna. A z tej nowej płyty drugi singiel, który Państwo znają, bo to całkiem niedawno się pojawiło i podoba się. To dobrze, że się podoba. Pocięta mostami rzeka, upał, idzie w noc. Gdzieś ktoś na mnie czeka, nie wiem, czy ruszę się o krok. Jestem dziś z miastem, jakbym był z dziewczyną. Pomarańcz i czerwień za pałacem giną. Światła na statku odbijają zmierzch. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc. Na tę noc syrenka zatarczy tłumi śmiech. Samotni udają wesoły, pijani łapią się cieni. Szczęśliwi łowią wśród zgiełku, jak rzeka gada do ziemi. Siedzę po środku miasta, widzę oba brzegi, które jutro roboty ruszą znów. Dziś jeszcze flauta, dziś jeszcze wino. Dziś jeszcze prawda chowa się za tamtym facetem i tamtą dziewczyną. Światła na statku odbijają zmierzch. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc. Na tę noc syrenka zatarczy tłumi śmiech. Światła na statku odbijają zmierzch. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, na tę noc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech. Pablo Pawo. A wiem, że mamy rocznicę wysłania pierwszego maila do Polski. Proszę, słuchacz, zna treść tego maila. Daj, ja pobruszę, a ty poczywaj. Zapraszamy do reklamy. W chłodniejsze dni daj się rozgrzać super okazją. Teraz w Biedronce ciepła i lekka kurtka damska lub męska Tom & Rose z wysoką stójką, która dodatkowo chroni przed zimnem i wiatrem. Tylko 89,90. A skarpety Puma, damskie lub męskie, trzy modele do wyboru w różnych zestawach kolorystycznych. Jedynie 17,99 za trójpak. Tylko do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy.